अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब हरेक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हरेक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हरेक जख्म मेरे दिल का भर गया यारो, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारो, अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सा भटक रही थी, भटक रही थी, भटक रही थी, भटक रही भटक रहे थी, भटक रही थी जो कश्ती वो घर कयाब हुई, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारो, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब मर गया यारो सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो अजीब